Trójka. Program trzeci. GH Plus. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś drugie spotkanie z muzyką Roberta Smitha i grupy The Cure. W zeszłym tygodniu zakończyliśmy utworem z płyty Pornography Dzisiaj do tej samej płyty wracamy w większym wymiarze. Przywitałem się z Państwem utworem The Hanging Garden, który promował album również na singlu. Jeśli chodzi o samą płytę Pornography, to dotarła ona jako pierwsza w dyskografii grupy The Cure do brytyjskiej listy bestsellerów Top Ten. Jest też, można rzec, kamieniem milowym w roku gotyckim, szeroko pojmowanym. Natomiast w chwili ukazania się nie była oceniana przez krytykę jakoś szczególnie wysoko. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że płyta nie tylko jest kamieniem milowym w roku gotyckim, ale jest bardzo inspirująca dla wielu różnych twórców, niekoniecznie akurat tylko i wyłącznie z tego kręgu gotyckiego. Hipnotyzująca, mroczna, depresyjna, no i też warto dodać, że to jest ostatnia część trylogii po 17 Seconds i drugiej płycie, czyli, przepraszam, trzeciej płycie, czyli Faith. Pornography jest tak jakby zakończeniem tej trylogii. The Hanging Garden za nami, a teraz A Strange Day. Pornography to jedna z tych płyt, które jak się już raz posłuchało, to no nie dało się zapomnieć, krótko mówiąc. Chyba najcięższa w całym dorobku, taka nie dająca spokoju. No, w bardzo określonych chwilach, myślę, do słuchania. Nie zawsze i też nie dla każdego. Ale jednocześnie, tak jak wspomniałem wcześniej, hipnotyzująca i naprawdę wartościowa. The Figurehead to jest utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy i też warto wspomnieć o składzie z tamtego okresu, bo to jeden z tych najmocniejszych w historii grupy The Cure, czyli Robert Smith, śpiew, gitara, instrumenty klawiszowe, Simon Gallup, bas przede wszystkim, ale również instrumenty klawiszowe, no i wreszcie Lol Tolhurst, perkusja, instrumenty perkusyjne i też klawisze. No i Phil Thornalley, który dołączył do zespołu na razie jako współproducent, też warto o tym pamiętać. Płyta była nagrywana pod wpływem depresji Roberta Smitha, czy też w trakcie depresji Roberta Smitha, dlatego też brzmi ona tak, a nie inaczej. Później trochę się zaczęło zmieniać. Robert Smith udał się, krótko mówiąc, na detoks. No, jakie były efekty? No, zgoła odmienne od tego, co było do usłyszenia na płycie Pornography. Seria singli, które nie zmieściły się na żadnym oficjalnym albumie, dopiero na różnego rodzaju kompilacjach. I teraz ich właśnie posłuchamy. Na początek The Walk, który dotarł wysoko, bo do 12 miejsca listy przebojów w Anglii. Tu właściwie tylko Robert Smith i Lol Tolhurst. Let's Go to Bed. Drugi, a właściwie pierwszy pod względem chronologicznym utwór z serii trzech singli wydanych po płycie Pornography. To był jeszcze rok 82. To, co może jako ciekawostkę można przytoczyć, to to, że to pierwszy singiel grupy The Cure, który zaistniał na liście Billboardu w Stanach Zjednoczonych na 109, czyli dosyć daleko, ale jednak zaistniał. Teraz natomiast trzeci ze wspomnianych singli, największy sukces komercyjny w Anglii, bo Top Ten wreszcie. I tutaj Phil Thornalley i Andy Anderson na perkusji. Phil Thornalley oczywiście nie na perkusji, tylko na basie, bo jak wspominałem przed tygodniem, Simon Gallup w międzyczasie opuścił zespół na czas jakiś. The Caterpillar. Utwór z kolejnego singla grupy The Cure, 14 miejsce w Anglii, ale także, a może przede wszystkim z płyty długogrającej kolejnej, zatytułowanej The Top. Album ten ukazał się w maju 1984 roku. Dotarł do 10 miejsca listy bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii i też zadebiutował w Stanach daleko, bo na 180, no ale dostrzeżono grupę The Cure wreszcie w Stanach Zjednoczonych na listach. Tu już był nieco inny skład. Robert Smith nadal oczywiście, Lowell Tolhurst również i Andy Anderson. Mówię trochę inny, no bo Andy Anderson pojawił się dopiero na wcześniejszym singlu. No i też poniekąd gościnnie Paul Thompson na instrumentach klawiszowych, gitarze, również saksofonie i Phil Thornelly na basie. Trochę inne instrumenty w użytku, bo i saksofon, a z kolei Robert Smith sięgnął po skrzypce, co było słychać, mam nadzieję, a także po harmonijkę ustną. Płyta uznawana i poniekąd słusznie za przejściową, jeśli chodzi o klimat nagrań. Nadal ponuro, zwłaszcza w warstwie lirycznej, w tekstach Roberta Smitha, ale jeśli chodzi o kwestie brzmieniowe, to znacznie bardziej eklektycznie, różnorodnie. Kolejny fragment z płyty The Top, The Empty World. We'll be right back. Shake Dog Shake, utwór z płyty The Top, oczywiście grupa The Cure, rok 1984. Po wydaniu tej płyty doszło do paru zmian w składzie zespołu, a mianowicie odszedł perkusista Andy Anderson, na jego miejsce doszedł natomiast Boris Williams, który miał pozostać w składzie grupy The Cure na czas jakiś. Natomiast wrócił do zespołu, co bardzo ważne, basista, który był obecny na płytach 17 Seconds, Faith, Pornography, czyli Simon Gallup. I to kwestia kluczowa, jak sądzę. Poza tym Robert Smith, Lowell Tolhurst i Paul Thompson. W takim składzie nagrali muzycy płytę The Head on the Door, która ukazała się latem roku 1985. In Between Days i Close to Me. Dwa, bodaj najlżejsze w formie utwory z płyty The Head on the Door z roku 85. Nic więc dziwnego, że właśnie one zostały wydane na singlach. Nieco dalej niż w przypadku paru wcześniejszych małych płytek, ale no jednak tam w okolicach 15-20 miejsca zaistniały w Anglii i In Between Days również w Stanach Zjednoczonych. Sama płyta The Head on the Door z kolei dotarła do 7 miejsca w Anglii i do 59 w Stanach. I w obu przypadkach to najwyższe pozycje w całym dorobku grupy The Cure. Do tego oczywiście momentu. Co ważne, wszystkie utwory na płycie The Head on the Door są autorstwa Roberta Smitha. Po raz pierwszy nie tylko napisał wszystkie teksty, ale również skomponował muzykę do wszystkich utworów, które na tym albumie się znalazły. Wspominałem już o składzie. Warto może dodać, że tak jakby w pewnym sensie nowy kierunek na tej płycie, dlatego że nadal mroczno w warstwie lirycznej, ale do tego doszły lżejsze, niejednokrotnie wręcz skoczne melodie, o czym mogliśmy się przed momentem przekonać. Oczywiście nie tylko było zwiewnie i powiewnie, na co za chwilę dowód. Push z płyty The Head on the Door. I to na dziś już prawie wszystko. Za tydzień Robert Smith być może w nagraniach również spoza grupy The Cure, a dziś na zakończenie raz jeszcze płyta The Head on the Door i utwór, kolejny świetny fragment tego albumu, A Night Like This. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. And a smile.